Najbardziej Polskiego Radia. Mamy czwartek, 24 dzień sierpnia, zbliża się 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Rosyjska telewizja publiczna potwierdziła śmierć szefa grupy Wagnera Jewgenija Prygorzyna. Państwa zachodnie stopniowo zmieniają swoje stanowisko w kwestiach dotyczących pomocy dla Ukrainy, mówi w Polskim Radiu doradca prezydenta. Już ponad 100 tysięcy biletów sprzedano na pokazy lotnicze Airshow Radom 2023. Rosyjska telewizja publiczna potwierdziła śmierć Jewgenija Prygorzyna. Szef grupy Wagnera miał lecieć prywatnym odrzutowcem, który rozbił się w okolicach Tweru na północ od Moskwy. Dwa miesiące temu Prygorzyn stanął na czele buntu przeciwko Władimirowi Putinowi. To właśnie z tego powodu mógł zginąć, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Chorała. Prygorzyn się zbuntował, niby mu tam wybaczył. To w mafii tak bywa, że jak tam poklepie don po policzku i powie, że tu wybaczam, że tam donosiłeś na policję albo coś, no to ten poklepany i tak raczej już ma krótkie życie. I najprawdopodobniejsza wersja, że tak było też w tym przypadku. 62-letni Prygorzyn zgodził się po buncie przenieść na Białoruś. Prawdopodobnie jednak bez przeszkód poruszał się po Rosji i po Afryce. Szczyt Platformy Krymskiej był bardzo ważnym spotkaniem, powiedział w Polskim Radiu doradca prezydenta Andrzeja Dudy Paweł Sałek. We wczorajszej konferencji wzięli udział prezydenci Polski, Turcji, Francji oraz przedstawiciele Unii Europejskiej. Minister podkreślił, że państwa zachodnie stopniowo zmieniają swoje stanowisko w kwestiach dotyczących pomocy dla Ukrainy. Na Zachodzie wydaje się, że dochodzi do pewnej zmiany podejścia, mentalności i aktywności poszczególnych państw, bo jeśli spojrzymy na tą koalicję, którą Polska chwaliła, jeśli chodzi o przekazywanie samolotów bojowych dla Ukrainy, to jest to wyraźny sygnał mówiący o tym, że ta mentalność i podejście co do współpracy z Ukrainą i współpracy z Rosją, a tendencja związana z tym, aby wrócić do współpracy z Rosją, nawet ze względu na sprawy surowcowe na Zachodzie, ona występuje. Uczestniczący w Platformie Krymskiej online prezydent Andrzej Duda przypomniał, że rosyjska okupacja Krymu oraz innych ukraińskich terytoriów jest zagrożeniem dla światowego porządku opartego na prawie międzynarodowym. Prawie 440 kg kokainy o czarnorynkowej wartości około 180 milionów złotych przejęli w porcie w Gdyni strażnicy graniczni. Narkotyki były ukryte wewnątrz desek podłogowych. Transport przypłynął z Ameryki Południowej, mówi rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. Ten ładunek został, w rezultacie się okazało, nadany w Boliwii, ale do portu w Gdyni wypłynął z portu w Chile, więc Ameryka Południowa. W momencie, kiedy zabezpieczaliśmy te kontenery w tych deskach podłogowych, tak naprawdę gołym okiem nie widać było żadnej ingerencji podejrzanej. Dopiero prześwietlanie specjalistycznym sprzętem, weryfikacja również przy wykorzystaniu psów służbowych umożliwiła ujawnienie w deskach prawie pół tony kokainy, do tej kokainy takiej wyjątkowo czystej. Zatrzymano 46-letniego mężczyznę. Sąd na wniosek prokuratury umieścił go w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Ze Strażą Graniczną współpracowały Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Ponad 100 tysięcy biletów sprzedano na pokazy lotnicze Airshow Radom 2023. Impreza, której głównym patronem medialnym jest Polskie Radio, rozpoczyna się już pojutrze. Wśród głównych atrakcji są pokazy z efektami pirotechnicznymi w sobotni wieczór, wyścig samochodu z samolotem i pokazy sprzętu wojskowego. Organizatorzy apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że wszelkie niezbędne informacje znajdziemy w aplikacji mobilnej, gdzie są zamieszczone wszystkie szczegóły dotyczące pokazów lotniczych. Począwszy od programu, poprzez pełną godzinówkę uczestników, to co jest na wystawie statycznej, komunikaty, informacje, które związane są z zachowaniem bezpieczeństwa, miejsca parkingowe, wejścia na pokazy lotnicze Airshow, bramy, które są do dyspozycji naszych gości. Gorąco zachęcam, aby ściągnąć te aplikacje na swoje smartfony. Organizatorzy podkreślają, że posiadacze biletów muszą mieć ze sobą dokumenty tożsamości. Na teren pokazów nie będzie można wjechać hulajnogami czy rowerami, a także wprowadzać zwierząt, z wyjątkiem tych pełniących rolę przewodników dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zakazane będzie używanie dronów. Dyrektor pokazów, generał pilot Grzegorz Ślusarz, podkreślił, że Airshow to doskonała okazja do rozmów z tymi, którzy siedzą za sterami samolotów. Bardzo duża atrakcja, zespoły są bardzo wyselekcjonowane i z najwyższej półki, ale co jest szczególne w tych pokazach, że można po takim pokazie podejść do pilota, porozmawiać z nim, zapytać, dlaczego wstąpił, dlaczego ma taką pasję, a nie inną, dlaczego kocha ten zawód, i to będzie na wyciągnięcie ręki. Przez cały weekend w Trójce i programie Pierwszym Polskiego Radia będzie można usłyszeć relacje reporterskie i audycje plenerowe z Airshow. Polskie Radio będzie też jako jedyne transmitować wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Więcej informacji znajdziemy na stronie airshowpolskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szykuje się zatem przepiękny weekend, no, pełen atrakcji. A w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy możliwy również przelotny deszcz. Temperatury od 25 do 29 stopni, chłodniej na wybrzeżu, w rejonie Zalewu Wiślanego od 21 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie nieznacznie spadać. Pora na trójkę. Zasypali nas państwo różnymi propozycjami, jeżeli chodzi o imiona dla najmniejszych małpek na świecie, które przyszły na świat w Polsce. Wie pan co, ja tak myślę, jadę sobie do pracy i te małpki są takie wyjątkowe, małe, niewielkie, ale moc z nich wielka, to może Luke i Lea. Dosyć popularne imiona w świecie Star Wars, więc to takie mocne imiona byłyby dla takich małych zwierząt. Mam pomysł na dwa imiona. Ja bym dał Lato i Lawa. W zależności jaka płeć, to żebyśmy mieli i dla jednej, i dla drugiej. Ja chciałam podać propozycję imion dla małpek. Lucy i Lucky. Uważam, że Lucjan i Lucyna byłyby fajnymi imionami. Pozdrawiam. Ja sprawię imion dla małpek. Lili i Lulu, skoro to bliźniaczki. Lili i Lulu, ale Luke i Lea faktycznie dosyć często się pojawiają w państwa propozycjach. Moc jest silna. Również w Chorzowie, w zoo, gdzie przychodzą na świat pigmejki karłowate, bo właśnie o tych małpkach mówimy i mieliśmy też przyjemność rozmawiać i poznać nieco zwyczaje tych zwierząt. Za chwilę przeniesiemy się dla odmiany do Padwy. Będziemy mówić o pewnym pomyśle sygnalizacji świetlnej dla osób, które są rozkojarzone za sprawą używania smartfonów. W jaki sposób wzmocnić to bezpieczeństwo na drogach? O tym w porze na trójkę. Przynieść nowy dzień dla ciebie, płaczę dla mnie śmiech. Co może muszę przynieść nowy dzień. Dla ciebie raja, dla mnie śmierć. Uroczysz mnie i uczysz mój płacz. Niech ciszej, ciszej, ciszej w sobie łukam, co może przynieść nowy dzień. Dla ciebie płacza, dla mnie Way Down, We Go w Trójce. 14 minut po ósmej, pora na Trójkę. No i być może rozwiązanie, które przydałoby się w Polsce. Na razie jednak obiecałem, że przeniesiemy się do Padwy, do Włoch. No i tutaj powstał taki pomysł sygnalizacji świetlnej dla rozkojarzonych i nieustannie wpatrzonych w telefony osób. Nowy system sygnalizacji został nazwany ochroną rozkojarzonych. Na przejściu ulicznym zawala się czerwone światło. Wyświetlane jest ono także, i to bardzo intensywnie, na pierwszym pasie zebry na asfalcie. Ostrzeżenie znika dopiero wtedy, gdy piesi mają zielone. Nawet przy najwyższym stopniu rozkojarzenia pieszy musi zauważyć to czerwone światło pod nogami. A jak to wygląda w Polsce, konkretnie w polskim prawie? Przypominamy, że to prawo o ruchu drogowym zabrania korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w czasie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych. Bardzo długie zdanie, ale bardzo ważne również dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Przypominamy, że za wykroczenie grozi kara 300 zł. Taki wysoki mandat może wpaść na nasze konto. Of the night. 19 minut po ósmej, pora na Trójkę. Maluchy są piękne, zdrowe i silne. Taka dobra wiadomość napłynęła do nas z Chorzowa, chorzowskie zoo. Tutaj urodziły się najmniejsze małpki świata i szukamy imion dla bliźniaków. W sprawie imion dla tych sympatycznych małpeczek. Jeżeli to będą dziewczynki, to Lila i Lola. Natomiast jeżeli chłopaki, to Lolo i Lolek. Jeśli by to był chłopczyk, to Leon, a jakby była też małpka dziewczynka, to Lulu. No to mnie się podoba imię na przykład Lilu, takie fajne, zgrabne, szybkie Lilu. Albo Love, tak jak Jude Love. Chciałabym zaproponować imiona dla małych małpek. Loro i Lary, jeżeli chłopcy, jeżeli dziewczynki, to Lilka i Luna. Małpki muszą tak bardziej swojsko się nazywać. Lolek i Lola. Pozdrawiam. Dwie dwójki i siedem trójek, oczywiście czekamy na Państwa telefony. Gatunek po raz pierwszy naukowo opisał w 1823 roku niemiecki przyrodnik Johann Baptist von Spix. Pigmejka karłowata jest najmniejszym przedstawicielem małp. Długość ciała bez ogona wynosi od 12 do 16 cm. Szukamy imion. Jest jedna zasada. Imię musi rozpoczynać się na literę L. Jest sporo propozycji. Wszystkie postaramy się przekazać. No i też każda ta propozycja jest niezwykle inspirująca. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie. 20 minut po 8.

Konotopa, na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia właśnie. No i ulice Warszawy już też mocno zakorkowane. Cały czas utrzymuje się też korek przy dojeździe do obwodnicy Krakowa. Jadąc A4 od strony Rzeszowa, a w kierunku Katowic, kierowcy zwalniają za węzłem Targowisko, a przed węzłem Niepołomice. Tutaj doszło do wypadku na jezdni prowadzącej w stronę obwodnicy Krakowa i dalej w kierunku Katowic. No i też spore spowolnienie na obwodnicy Krakowa mamy między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina, zresztą na obu jezdniach, zarówno jadący w stronę Rzeszowa, jak i Katowic będą musieli zdjąć nogę z gazu. Jeśli chodzi o Śląsk, to tu sytuacja wygląda nie najgorzej, właściwie to dobrze, bo zniknął korek zupełnie z S86, a także z innych tras, a więc tu właściwie drogi jedziemy płynnie. Sponsorem audycji był Orlen. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w ogólnokrajowym referendum, powiedział w Polskim Radiu doradca prezydenta Paweł Sałek. Minister podkreślił, że według prezydenta 15 października Polacy będą mogli zdecydować o kluczowych dla kraju sprawach. Pytanie o to, jaka będzie wyglądać polska gospodarka w przyszłości, w jaki sposób będą kwestie właścicielskie, w jaki sposób do imigracji podejść, to są naprawdę kluczowe pytania, które na dekady zdecydują o tym, w jaki sposób Polska będzie się rozwijać. W referendum Polacy odpowiedzą także na pytania dotyczące podniesienia wieku emerytalnego i likwidacji bariery na granicy z Białorusią. Katastrofa samolotu Prigożyna 2 miesiące po jego buncie pokazuje nam, że Putin jest przywódcą mafijnym, powiedział Jim Townsend, były wiceszef Pentagonu. Jak dodał, epizod ten powinien pozbawić złudzeń co do wartości układów z prezydentem Rosji. Prigożyn oczywiście był zbrodniarzem, ale jeśli się to potwierdzi, to taka zaplanowana katastrofa lotnicza pokaże, jak nikczemni są to ludzie. To jest coś z filmu mafijnego, powiedział polskiej agencji prasowej amerykański ekspert. Jego zdaniem najważniejsze jest teraz obserwowanie, co stanie się z najemnikami z grupy Wagnera na Białorusi i jaka będzie reakcja zwolenników Prigożyna wewnątrz Rosji. Na Ukrainie dziś Dzień Niepodległości, upamiętniający proklamowanie niepodległości od Związku Sowieckiego w 1991 roku. 32 lata temu Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła akt niepodległości. Ogłaszał on obywatelom i światu, że odtąd istnieje niepodległe, demokratyczne państwo ukraińskie, a pierwszym państwem, które uznało niepodległą Ukrainę, była Polska. Kolejne wiadomości w Trójce o 9. Serwis sportowy, Robert Grzędowski. Najważniejsza sportowa informacja wieczoru i poranka to niezmiennie srebrny medal Natalii Kaczmarek w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata. Polka była wczoraj druga w Budapeszcie w finale biegu na 400 metrów. Wygrała nieosiągalna reprezentantka Dominikany Mary Lady Paulino. Z reszty stawki na ostatniej prostej najlepiej spisała się właśnie Natalia Kaczmarek. Wiem, że mam mocną końcówkę i wiedziałam, że po prostu, żeby wytrzymać do końca, no ścinało mi już, ale dałam radę i po prostu obroniłam ten medal. Tak jak mówię, teraz to już nie jest ważne właściwie, jak to wyglądało. Liczy się medal historyczny, bo pierwszy polski na 400 metrów kobiet, a drugi w tych Mistrzostwach Świata po srebrze młociarza Wojciecha Nowickiego. Ciekawie było wczoraj w skoku łotyczce pań. Australijka Nina Kennedy i Amerykanka Katie Moon zaliczyły tę samą wysokość, czyli 4 metry i 90 cm w tej samej łącznej liczbie prób. Zrezygnowały z dogrywki i zostały ex aequo mistrzyniami świata. Dziś reprezentanci Polski zaprezentują się w kilku konkurencjach. Jedna już trwa, to chód na 35 km kobiet i mężczyzn. W prowadzącej grupie wśród pań wędruje Katarzyna Zdziebło. Będą też półfinały biegu na 800 metrów z dwoma Polakami, półfinały sprintu na 200 z Kryściną Cimanowską oraz finał młociarek z Malwiną Kopron. Na innych arenach w czwartek zaprezentują się m.in. polskie siatkarki. W ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy pewne awansu do 1/8 finału Polki zmierzą się z Ukrainkami. W pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Piłkarskiej Ligi Konferencji wyjazdowy mecz z duńskim Midland rozegra dziś Legia Warszawa. A jutro w finale kajakarskich Mistrzostw Świata w Duisburgu o medal powalczy polska kobieca czwórka w składzie Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto i Adrianna Konkol. Wczoraj Polki wygrały bieg eliminacyjny i co ważne wywalczyły olimpijską przepustkę na igrzyska w Paryżu. Słuchamy Karoliny Naj. Naszą taką domeną jest pokora i zrozumienie tego sportu i rywalizacji sportowej, więc wiemy, że każdy stając na starcie jest równy. My po prostu staramy być się lepsze do poprzedniego roku i wiem, że odrobiłyśmy sporo lekcji. Mam nadzieję, że da nam to dalej przewagę właśnie na mecie. Finał czwórek w Mistrzostwach Świata jutro, igrzyska w Paryżu, rzecz jasna, za niecałe 12 miesięcy. Czwartek upłynie pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 25 do 29 stopni. Chłodniej jedynie na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego od 21 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Przypominamy, że o 8.45 Salon Polityczny Trójki. Dzisiaj gościem Beaty Michniewicz będzie Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu propozycji imion. Małpki w chorzowskim zoo przyszły na świat. Można zobaczyć na fanpage'u Ogrodu Zoologicznego ich zdjęcia. A szukamy wszyscy imion dla tych małpek. Musi rozpoczynać się na literę L. No właśnie, L. Pan tak trochę przewrotnie podszedł do tematu. Chciałbym podać imiona dla małpek z zoo. Miało być na L, to Eliza i Elizeusz, bo na L. Małe małpki, więc muszą być poważne imiona. Lotus i Luna. No właśnie, wszystko się zgadza. Propozycji jest naprawdę bardzo sporo, jest z czego wybierać. No to teraz jeszcze zajrzyjmy na listę przebojów Trójki. Tutaj na miejscu 11 Anna Rusowicz. Co się stało z naszą miłością? Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała, zatęskniła za błogą wolnością, z klatki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością? Co nas tak w ramionach trzymała i w uścisku trzymała nam serca, a na innych jak zwierzę. Wspaniała Anna Rusowicz. Co się stało z naszą miłością? Miejsce 11 na liście przebojów Trójki i to awans aż o 7 oczek. Jak będzie w kolejnym notowaniu? Wszystko oczywiście w Państwa rękach. Zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę, ale też do aplikacji. Głosowanie trwa do jutra, czyli do piątku do godziny 12. No i jeszcze małe sprostowanie, bo trochę się pospieszyłem. Dzisiaj gościem Beaty Michniewicz w Salonie Politycznym Trójki będzie pan Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Ta rozmowa rozmowa o 8.45 zarówno na antenie Trójki, jak i w naszych serwisach społecznościowych, między innymi na YouTubie. Wróćmy może teraz do propozycji związanych z imionami dla małpek. Tutaj redakcja sportowa zgłosiła imię Legia. Jak się okazuje, no nie tylko oni są tego zdania. Prawie imion dla śląskich małpek. Dla dziewczynki Legia, dla chłopaka Lukia. Proponuję imiona dla tych małpiątek, co się urodziły we Wrocławiu, ale dla dziewczynek. Jeżeli będą żyć w Polsce, nie mają zamiaru emigrować, to niech będzie Lila i Lusia. A jeżeli mają być gdzieś tam w świecie, to żeby też łatwo się do nich zwracać, Liza i Luna. Dziękujemy pięknie oczywiście za wszystkie propozycje. 8.40 na zegarze, no to jeszcze pięknie zagramy. bardzo dużo tych propozycji przyszło. Chodzi oczywiście o małpki, pigmejki karłowate, które przyszły na świat w chorzowskim zoo. Postaramy się to wszystko oczywiście, co Państwo nam zgłosili, przekazać. Bardzo dziękuję za zaangażowanie. No i czas oczywiście na nas. Za chwilę rozmowa polityczna w Trójce, Salon Polityczny Trójki. Proszę zostać z nami, a za dzisiejszy poranek dziękuję Michał Jakubik, który program zrealizował, Radosław Bielawski, który program przygotował, Stanisław Perzyna, który odbierał od Państwa telefony i Radosław Nałęcz, który spędził ten czas przy mikrofonie. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, mówimy o tym od wczoraj, ale przypomnę, w rosyjskim obwodzie Twerskim rozbił się samolot. Na liście pasażerów rozbitej maszyny był Jewgenij Prigożyn, był tam także Dmitrij Utkin Wagner. Jak pan ocenia wagę tej informacji dla nas, dla całego regionu, dla losów wojny na Ukrainie? Myślę, że to nie ma znaczenia, jeśli chodzi o losy wojny na Ukrainę, natomiast ma to znaczenie, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną Rosji. Po raz kolejny Putin podkreśla, że każde przeciwstawienie się jemu to jest koniec. Są takie fragmenty, kiedy wywiadu jednego z Putinem, kiedy on mówi, że on potrafi wybaczać, ale nigdy nie wybacza zdrady. I rzeczywiście dokładnie 2 miesiące po tym, jak Prigożyn próbował iść na Moskwę, Prigożyn nie żyje. A przypomnę, że to nie pierwsza. Znaczy na razie nie wiemy w 100%, ponieważ ale po identyfikacji ciał będzie to wiadomo. Oczywiście, że tak, że nie wiemy w 100%, no ale jak gdyby wszystkie fakty na to wskazują, media o tym mówią, nawet prezydent Biden się do tego odniósł, to myślę, że jednak jest to wiarygodna informacja. Służby amerykańskie musiały go przecież briefować przed takim wystąpieniem. A przypomnę, że to nie pierwsza tego typu sytuacja, że ludzie służb, którzy się odwrócili od Rosji, no były na nich zamachy. Mówię tu o Litwinience, mówię tu o Skripalu. No już nie sięgając daleko do Lwa Trockiego, który, prawda, 100 lat temu mniej więcej został zabity aż w Meksyku przez ludzi Stalina. Czyli to jest ostrzeżenie dla tych, którzy ewentualnie widząc osłabienie. To jest konsekwentna polityka Putina wewnętrzna, mówiąca: nie zdradzaj mnie, bo to cię będzie kosztowało życie. I mówiąc nie szczerze, jestem jeszcze taki słaby, żeby cię nie dopaść. Tak jest. I mówiąc szczerze, 2 miesiące temu, kiedy była ta sytuacja, przewidywałem gdzieś tam sobie, zresztą nie ja publicznie tego nie mówiłem, ale rzeczywiście były osoby, które mówiły o tym publicznie, że dni Prigożyna są policzone, jego osobiście. Jeżeli Prigożyn został zgładzony, to znaczy, że ten jego pucz nie był maskirowką, co niektórzy podejrzewali. Nie, wydaje się, że nie był maskirowką i rzeczywiście to był poważny kryzys, zresztą umówmy się, że poważny kryzys. To, że to nie jest maskirowka, to udowodnił Władimir Putin, który wystąpił w telewizji i stwierdził, że to jest śmiertelne zagrożenie dla Rosji. Mało tego, no, mówi się o tym, że on uciekł z Moskwy. No chyba, że to była taka piętrowa maskirowka, łącznie z wystąpieniem. To nie było opłacalne dla Putina, bo to było pokazanie, że Putin gdzieś się chwieje, że ktoś jest w stanie przy pomocy iluś tam najemników zagrozić Moskwie tak naprawdę. Przecież rozkopywano drogi, żeby te oddziały się nie przedostały. Użył Putin Łukaszenki do tego, żeby jak gdyby zyskać na czasie. Zyskał na czasie i zrobił porządek z Prigożynem w sposób makabryczny. Pan mówi, że to jest informacja nieistotna dla losu wojny na Ukrainie, ale czy jest istotna dla naszego bezpieczeństwa? Bo wiadomo, o czym mówiliśmy zresztą kilka tygodni temu, że grupa Wagnera miała tutaj inspirować nacisk na polską granicę, prowokować, no i robić różne inne rzeczy, których sobie nie życzymy. To pokazuje, że naiwność w polityce jest potężnym grzechem. Wszyscy ci, którzy po ataku na Gruzję wierzyli Putinowi, a mówię tutaj o Putinie, mówię tutaj o Tusku, mówię tu o Sikorskim, po prostu zrobili co najmniej potworny polityczny grzech naiwności, co co najmniej, bo być może była to taka polityczna, no taki sposób uprawiania polityki, że trzeba być posłusznym Putinowi, a nie stawiać się jemu. Ten reset cały, który proponował Sikorski, no był potwornym grzechem i to dzisiaj widać najlepiej i myślę, że Polacy nie wybaczą no tego. No tak, ale jaki to ma związek ze śmiercią Prigożyna teraz i moim pytaniem o... A jeśli chodzi o grupę Wagnera, to mamy informację, że tutaj 4-5 tysięcy ludzi jest na Białorusi. Są na tak zwanych leżach na poligonie, w takim obozie skonstruowanym. Nie mamy informacji o jakichś głębszych ruchach tych formacji. Wydaje się, że są na żołdzie Łukaszenki, że to Łukaszenko im płaci ogromne pieniądze, bo to nie jest zwykła armia, która bierze mały żołd, tylko to są najemnicy, którzy dostają w dolarach. Ale czy grupa Wagnera bez Prigożyna, bez Utkina, to będzie grupa bezzębna? Czy nowe zęby dostarczy Putin? Zobaczymy, kogo Łukaszenko postawi na czele, albo kogo ta sama grupa postawi na czele. Ja nie chciałbym tutaj przewidywać. Wydaje się, że może Putin postawi na czele i powie, wy macie tutaj robić to i to na Białorusi, bo skończycie jak wasz szef Prigorzy. Nie opłaca wam się mi przeciwie. Tak rzeczywiście, to jest taki wyraźny sygnał. Pewno także do tych Wagnerów, którzy stoją na Białorusi. Być może rzeczywiście, zresztą mówiliśmy o tym od początku, że oni mogą... Póki jest wszystko okej, to będą grzeczni wobec Łukaszenki. Jak coś będzie nie tak, jak zupa będzie zasłona, to powiedzą, a my sobie weźmy tą zupę w Mińsku. Mogą pójść do Mińska. A jaka jest sytuacja w ostatnich dniach, jeśli chodzi o polsko-białoruską granicę i aktywność tej drugiej strony, że tak powiem? No jest oczywiście bardzo aktywna druga strona i te rzeczywiście jest i coraz lepiej zorganizowana. Oni coraz lepiej organizują te ataki na polską granicę. Dokładnie analizują, w jaki sposób... Czyli po prostu służby białoruskie bardzo dokładnie patrzą, w jaki sposób my chronimy tej granicy i starają się robić rzeczy tak, żeby nas oszukać, ale my dokładnie też patrzymy, wzmacniamy siłę. Chwała Bogu, że mamy zaporę na granicy, bo bez tego byłoby naprawdę trudno. To znaczy, byłoby trudniej, bo i tak teraz nie jest łatwo, bo jak są pokazywane pewne dane o przepływie migrantów przez Polskę, no to nie jest tak, że się mysz nie przeciśnie, bo się jednak przeciskają i to całkiem sporo. Ale ja przypomnę, że my nie mamy na przykład granicy strzeżonej ze Słowacją. Słowacja nie ma swojej służby granicznej. I przez Słowację, oczywiście my robimy kontrolę i łapiemy, no są dni, że na przykład 30 osób łapiemy w kontenerach schowanych na granicy polsko-słowackiej. My ich cofamy do Słowaków, natomiast Słowacy nie trzymają ich w obozach zamkniętych, nie mają takiej możliwości. To jest za słabe państwo, to jest kilkumilionowy naród. No tak, a pan mówi o tych złapanych, natomiast strona niemiecka widzi taki ruch na granicy polsko-niemieckiej. Ale przez Polskę ze Słowacji jedzie się do Niemiec. Proszę przypomnieć, że proszę sobie zdać sprawę, że Czesi wprowadzili granicę, na granicy ze Słowacją kontrolę graniczną, więc ten ruch się przekształca, idzie przez różne kraje. Ja powiem tak, no, cała Unia powinna strzec swojej granicy, nie tylko Polska. Gdyby wszyscy chronili swoich granic, tak jak Polska, to mielibyśmy naprawdę spokój. Natomiast Unia musi zmienić te podejście. Oczywiście celem są Niemcy, bo Niemcy mają najwyższy socjal, najwyższy dobrobyt, ale przede wszystkim najwyższy socjal i im opłaca się tym migrantom brać niemiecki zasiłek dla bezrobotnych, niż pracować u siebie. Ja przypomnę, że według tam badań, które są dostępne w mediach, niecałe 20% migrantów, którzy dostaje się do Niemiec, podejmuje pracę zarobkową. Szef MSZ powiedział wczoraj w Telewizji Polskiej, że możliwe i nawet prawdopodobne jest zamknięcie przejść granicznych z Białorusią. Potrzebna jest do tego wspólna decyzja Polski, Łotwy i Litwy. Jak bardzo prawdopodobna jest taka decyzja i kiedy ona może nastąpić? Nie chcę antycypować, ale w przyszłym tygodniu pewno będzie Mariusz Kamiński o tym mówił, bo zaplanował takie spotkanie z szefami resortu spraw wewnętrznych tych dwóch państw. Jeżeli by taka decyzja miała zapadać, to tylko w koordynacji. Zobaczymy. Ja nie przesądzam, czy będzie tak, czy siak, ale rzeczywiście... A jeśli by było tak, to mógłby być to nawet przyszły tydzień, czy to za wcześnie? Nie chciałbym dywagować. To na pewno będzie o tym mówił minister Mariusz Kamiński za parę dni. i nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg, bo nie mam takiej wiedzy. Jasne, a proszę powiedzieć, jakie by były konsekwencje takiej decyzji, bo to nie jest takie, że tak powiem, hop-siup zamknąć wszystkie przejścia graniczne i to nie jest no, tylko to tak, że to uderza w Białoruś. To są oczywiście konsekwencje gospodarcze, to gospodarcze dla Polski, bo oczywiście mamy bardzo silną flotę transportową, która jeździ. To jest konsekwencja dla krajów bałtyckich. To jest konsekwencja także ogromna, chyba największa dla Białorusi i dlatego ta sytuacja jest w ogóle rozważana, żeby zmusić Białoruś do pewnej uległości, albo nie do uległości, do nie bycia agresywnym, do nieprześladowania mniejszości polskiej. Bo przypomnę, że Andrzej Poczobut dostał wyrok 8 lat więzienia. Horrendalny, drakoński wyrok za nic tak naprawdę. Za bycie Polakiem, za mówienie prawdy. No, bohater, naprawdę dzielny człowiek, który nie zgodził się podpisać lojalki, żeby wyjść z więzienia. Ale także to będą konsekwencje gospodarcze dla Chin. Bo spora część eksportu chińskiego do Unii Europejskiej. Jasne, ale konsekwencje dla Polski? Przejeżdża przez Białoruś po torach i przez nasze przejście w Małoszewiczach. Oczywiście będą także jakieś konsekwencje dla Polski, chociaż ja zawsze używam takiego porównania, że jak my zamkniemy przejścia z Białorusią, to tak jakbyśmy zamknęli mały lufcik, a to jest tak jakby Białorusi zamknęli wielkie okno. Panie ministrze, to inne pytanie dotyczące granic. Straż graniczna przejęła w porcie w Gdyni ogromny transport czystej kokainy, 440 kilogramów. Tak, to jest warte pewno prawie 200 milionów. 180 chyba. Tak, 180 milionów złotych na czarnym rynku. Można coś więcej powiedzieć o tej operacji? To były działania operacyjne, bardzo takie niejawne i bardzo wrażliwe. Gratuluję strażnikom granicznym, bo to kapitalna sprawa, bo to jest ogromny transport. Niejawne, myślę, wrażliwe, że... ale we współpracy z innymi służby wielu krajów współpracują, ale to właśnie Straż Graniczna miała, Polska miała tutaj największy udział, bo jednak to oni dokonali tej realizacji, zatrzymali kuriera. Bardzo ciekawa sprawa, nie pierwsza i mam przekonanie, że nie ostatnia. Świetna praca Polskiej Straży Granicznej, nie tylko na granicy z Białorusią, nie tylko na granicy wschodniej, ale także przy ściganiu przemytników narkotyków. Jedno z pytań referendalnych, w referendum tak bardzo krytykowanym przez opozycję, dotyczy zapory na granicy. Czy państwo chcą, żeby została, czy chcą ją rozerwać? My żeśmy ją zbudowali, ale Ja nie pytam, tylko pytam, że w pytaniu, czy państwo głosujący chcą, żeby ona została rozebrana. No i właściwie politycy opozycji, ci liderzy mówią, że w ogóle nie ma tej kwestii, że nawet ci, którzy kiedyś uważali, że to nie ma sensu, zmienili zdanie. Natomiast, jak to? Przecież ostatnio... Pani Jana Szostak nie jest... Słyszałem Kidawę-Błońską, która mówiła, że jeżeli byśmy głosowali w referendum, to wiadomo, że na wszystkie pytania trzeba odpowiedzieć tak. Wiadomo, że się przejęzyczą. Jeżeli polityk przejęzycza się w takiej sprawie, no to... Ja rozumiem, że głosowali przeciwko zaporze, dzisiaj się przejęzyczają. A dlaczego nie chcą iść na referendum? Jeżeli uważają, że na wszystkie pytania trzeba odpowiedzieć nie, to dlaczego nie chcą iść na referendum, jeżeli tu nie ma sporu? Tylko pani Jana Szosta chce rozebrania... Nie, a Joanna... przepraszam, Janina Ochojska też chciała rozebrania Jana Szosta, która będzie kandydować na listach... A Janina Ochojska jest ważnym politykiem wybranym z list Koalicji Europejskiej, czyli jakby... No tak, bo wypowiedź pani Jany Szostek jest chyba taka troszkę bardziej kabaretowa, bo ona mówi, że... Bo w ogóle Platforma Obywatelska bywa kabaretowa. Mieszkańcy by wiedzieli, co z tym zrobić, by sobie ogrodzenia z tego rozebranego muru, zapory zrobili. W ogóle nie robiłbym sobie z tego tematu poważnego szutków, bo to są naprawdę ważne rzeczy i to, że ona tu zbierze kabareciarzy na listy. Ja nie do pani mam pretensje. No chyba ona też nie robiła sobie szutków, ja nie wiem, co to było. Jeżeli to była kabaretowa wypowiedź, to co? Znaczy mnie się wydaje, że to tak trzeba traktować, ale ja nie wiem, czy ona była w założeniu kabaretowa. Kabareciarze powinni robić kabarety, a politycy powinni robić politykę. Nie powinno się brać kabareciarzy na listę, bo z polityki zrobimy kabaret. Panie ministrze, mamy mało kabaret czasu. Z polityki. Opozycja żąda pana głowy w związku z wypadkiem na pikniku z udziałem policyjnego Black Hawka, który pan pomógł załatwić? Czy pan się poda do dymisji, bo takie żądania nie podam pojawiają. Się do dymisji i odpowiem tak. To nie był żaden piknik wyborczy, tylko to było uroczystości patriotyczne. Obok był taki piknik militarny, na który przyleciał ten śmigłowiec. To nie był pokaz lotniczy, żeby była jasność, i więc zupełnie nie ma tych kategorii. Patronat nad tymi uroczystościami, oprócz ministra obrony narodowej, objął na przykład marszałek Struzik, który, no, rozumiem, też bierze jakąś odpowiedzialność, jak bierze patronat. Ja rozumiem, pan się nie podał do dymisji. Ja się nie podam dymisji, bo to są obłudne zarzuty Platformy Obywatelskiej, szczególnie mojego przeciwnika z listy Platformy Obywatelskiej w tamtym terenie pana Kierwińskiego, który był szefem lotniska w Modlinie i tyle się zna na lotnisku. Zarobił 820 tysięcy za to, że trzeba było naprawiać pas i przez pół roku było nieczynne to lotnisko. Ale czy on się podał do dymisji? Ale kto się podał po Smoleńsku? Nie wymaga od pana. A kto się podał po Smoleńsku do dymisji? A ja tylko pamiętam, że szef BOR-u, generał Janicki, dostał gwiazdkę generalską za Smoleńsk od prezydenta. Minister, wiceminister.